Πολλές μορφές χώρισα, αγάπησα και χώρισα. Μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου σε γύρνω, τα χείλια μου σε γύρνω, η ψυχή μου και πόθη κρυφή μου. Στα όνειρα τα χείλια μου σε γύρνω, τα χείλια μου σε γύρνω, η ψυχή μου και πόθη κρυφή μου. Τώρα πόσο μου λυπίζεις, πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν, που πήγαν, που πήγαν, που πήγαν, που πήγαν, που πήγαν, που πήγαν, που πήγαν, που πήγαν, που πήγαν, χαμένα πριν αγνώρισε σένα, που πρόσμενα καιρό. Ποτέ δεν θα πω. Καλά, τέλειωσε τελείως τις πουτσες για πέταμα. Χέσου, ρε μαλάκα, χέσου. Καλά, εσύ.